cinler o kimselerdir ki, Allah zikredilince kalpleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır ve yalnız Rablerine tevekkül ederler.